فبما رحمة من الله فاستسلت رحمة خداوند متعال فبما رحمة من الله فاستسلت رحمة خداوند متعال لهم نمشدي برایشان فرشان نمشدي ولو كنت فظا اگر نیکوی خشن فریز القلب سخدل لن فض من حولك اصحاب از کنار تو میرم لن فض رو دید میشدم من حولك از چارچاپی والا مرد فرید نمیگو عبید فرید نمیگو شخصیت های بلند در فرید نمیگودن لن فض من حولك ببینید فض در لغت به معنای کسیست که سخنانش تند و خشن باشد ولو كنت فظا اگر خشن میبودی و غلیظ القلب سخت دل انعطاف پیدا نمیکردی در مقابل سخنها لانفضوا من حولی اصحاب از کنارتون میرفتند بنابراین فاعفو عنهم آنها را عفو کن فاعفو عنهم آنها را عفو کن واستغفر لهم و برای آنها طلب آمرزش از خدا بکن و شاورتون ام و در آینده هم امرارشون مشوره بکن اما کسایی که سنگر اعلان بکن چه چی باید بکن اولیشی که عهد بکن دومی که طلب و آمرزش از الله برش بکن سومی که و شاورتون ام در آینده هم امرارش مشوره بکن در آینده هم امرارش مشوره بکن ایزا عدم در حتی به مرحله تصمیم نهایی رسیدی توکل علی الله پس احتماس که تو به الله در اجرای آن چی که شما با آن تصمیم گرفتیم این الله را یحب المتوکلین الله دوست دارد اعتماد کنندگان به الله را الله دوست دارد متوکلین را در تاریخ پیامبر خدا علیه السلام وقتی که انسان زیاد مشوره میکرد بسیار زیاد مشوره میکرد با وصفی که تبعیل وحی الهی را داشت و در جاهای متعدد ما ببینیم که پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که در بدر میاد در یک جای حکم میکنند که سنگر بکنیم حضرت خباب بن المنذر رضی الله عنه میاد مشنید یا رسول الله حکم الله هست طریق ما شما باید جای بگیریم و یا اینکه نظر هستن پیغمبر خدا نه نظر هستن بعد فرمود که از خوبیست که ما شما در جای بدر قرار بگیریم هم چاهای پال هم رای ما می باشد و هم جای ما به نظر از دشمن هم پیغمبر خدا علیه السلام نظر از دور قبول زد و هم شد بنابراین مشوره در اسلام یکی از مسائل بسیار مهمی است ما می بینیم که قرآن کریم به خاطر از این موضوع یک سوره را به نام سوره شورا برای ما شما معرفی می کند و یکی از صفات بلند مسلمان و هم روح شورا بین هم یکی از مواصفات بلند مسلمان چیست که کارهای خود را به اساس مشوره را پیش می برد روی این اساس اگر خواسته باشیم که کامیابی دارین داشته باشیم بس تمام کارهای خود را به اساس مشوره را پیش داریم این مشوره چی رقم صورت میگیره؟ هم مشوره در خانه باید داشته باشیم هم مشوره در مسائل علمی داشته باشیم هم مشوره در مسائل سیاسی داشته باشیم هم مشوره در مسائل اقتصادی داشته باشیم هم مشوره در مسائل نظامی و تکنیکی داشته باشیم بلاخره در کل منفعت خود در داخل خانه هم کار میکنی عزیز مشوره بکن با همسرت مشوره بکن با دخترت مشوره بکن با اولادت مشوره بکن با پدر و مادرت مشوره بکن این کار رو باید بکنی اساس مشوره ولی چی دفعه مشوره بکنیم؟ کاری نیست که پیامبر خدا از مجلس دایره می داشتن گفت می شاشت تا که رقص مجلس را ختم می کرد بعد که از طرف راست همین شروع می کنند اول موضوع را برای مسلمان ها می دونیم که این یک موضوع است شما مشوره بکنیم بعد از طرف راست شروع می کنیم در مشوره آزاد نیست که یک نفر خن خود را می زید و این را لازم نمی دادن نگه نظر ما دادار تا این طور است امیر رئیس فامیل یا رئیس رو یاد داشت دوام، سوام، چهارم تا که بسید شخص می بسید در مدت که این نظرات رو گفته می شود آنان که در رس قرار رو گل می کنه که کلان نظر خوبتر، دقیقتر و صحیحتر است پس به من با کسرت آرا یا باید فیصله که خود می دارد رو نمی کنم و می کنم این وقتی گفت این تو بکن با سفر دیگر مخالفت با او نمی کنم چرا نظر ما را قبول نکردی؟ این باز بی ادبی است به این شورا نیستن به نم در شورا نظر میدیم ما مسئولیت در تنفیذ آنچه که ما میگم استدلال در رأی نمیکنیم. پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام یک حدیث میفرماید که ما شفع عبد قط بمشورته ولا سعید باستغناء راه. هیچ انسانی به اساس مشورت بدبخت نشده و هیچ انسان کامیابی را به اساس استغناء راهی خود پیدا نمیکند. پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام در حدیث دیگری میفرماید اذا کان امراؤکم خیارکم از کار امیرانتان از جمله مردمان انتخابی شما بوده باشد و امنیا مسمحاؤکم غنیای شما هم کسایی رو که در راه خدا انفاق میکنند. کسی غنی نبوده باشه که مبتذلیات رو مردم خرج میکنند، در راه خدا چه بوده انفاق بکنند. و امرکم شورا بینکم تمام رقابتتان به اساس مشوره رو پیش برود و ظهر الارض خیر لکم من بطنها، در صورت روی زمین از زیر زمین بر شما خوبتر است. و اذا کان امراؤکم شراؤکم هر دو امیرانتان بدترین مردان شما بوده باشد، شراب و لجوی و بیمران. و امنیاکم و خلاؤکم مردم های غنی و پیسدارتان مردم های بخیل بوده باشد و لنیکم شورا بینکم و در بینتان سیستم شورا وجود نداشته باشد و بستم از عدل خیر لکم من بحقه ها، در این صورت زیر زمین بر شما اثر زمین گرفته باشد. زیر زمین که بیلم هستی بیا بعد از این زمینه که در این مرد خوب در هستن. و در رابطه به اینکه ما خب باید مشوره بکنیم، با کی مشوره بکنیم؟ یک سی صفت که در کسی بود با اون در زندگیت مشوره نم بازی کرد که بایستا با اعوام کمی اعوام با خدایت میده مشوره بکنیم و خوبتر خواهد بکنیم. این سی صفت مهم است. اول با انسان بخیل مشوره نکن، زیرا اون که بسیار مشوره میدنی همیشه با اون با خودش تو را غلط خواهیم الان پیسه مصرف میشه تا دیر ما را داری کار آمین که با دوستان مانی بوده باشد. انسان های بخیل صلاحیت مشوره گرفتن را ندارن، دادن را ندارن. انسان های جبون و تصور، انسانی که تصور بوده باشد هر دو خیاس پیش مشوره میدید والا سرکین خدا و حق هست و خدا ناصر شدیه و زر بیشی نام بخور بیش میدید قرار کرد با دیگر در پشت دونه برنده دکانداری بکنید را باید دیگر چیز دیگر نمیتونه این مردم های جبون و سرسون نمیتونه به انسان مشوره بده، از اینا مشوره نه این قرار بده نمیتونه. و مردم حریص دنیا طلب کل محیارشی بوده باشه دنیا بوده باشه، هر لحچه و کیو و پیسا و همی هم یاد جای نرم بوده باشه یا باید بیشنه باشه نیم مردم هم چی نکنه مشوره هم بوده. ما سوای از اون با هر کسی که میتونه مشوره بکنه با هر کسی که میتونه. تو پیغمبر خدا علیه السلام مشورت کردن در صلح حدیبیه با همسرش مشورت کردن و نظری که همسرش برش داد و قابل قبول بود و الله جل جلاله نظر را به زمان نصیب شد. فتوکل علی الله، توکل بر خدا ما شما شناختیم این بکار بردن تمام وسایل و امکانات است و نتیجه را به الله سپردن. این را توکل میگم، توکل نیست که امکانات را از دست بدیم با بیرون خدا همه تو ما را کامیاب میکنه، اما تو کامیاب رو نمی کنه. الله با تو عقل و فکر و دنیا و رداد از تو استفاده رو کن. این یم ترکم الله نتیجه توقل چی میشن؟ این یم ترکم الله اگر مدد از شما را الله فلا غالب لکن، پس کسی نیست که بر شما غلبه پیدا کن، فلا غالب لکن، پس غلبه ندارد بر شما کسی، فلا غالب لکن، هیچ کسی غالب رو نمی کنند در بالای شما. این یم ترکم و اگر مدد نکنند شما را به من بلدید، پس هیچ بیان تو رو مدد کنند شما را من بعدی بعد از الله کیه؟ اگر الله شکستت بدهد کیست که تو را باز کامیاب بکنه؟ اگر الله مدد بده کیست باز را شکست بدهد؟ و علی الله توکل مؤمنون، پس باید به الله اعتماد بکنند مؤمنان، به الله اعتماد بکنند مؤمنان. از این خاطر معنا چی هستن؟ این فکر میکنید ما با اوضوی خود اعتمان داریم، بنده ما با امریکس با آن داریم، بنده ما با امریکا اعتمان داریم، چیزای اعتمادی نیست و ما را خواهد نمی فرمند. اللهم لا تکلنی الى نفسی تا فتحینیم، الله با اندازی رفت چشم مرا با خود منظر، با اندازی رفت چشم مرا با خود منظر، بیرا خود بگذار که ما در یک تر مادیات توقف بکنم، بگذار با الله با الله حیق و کریم مؤمنون و خاص صرف به الله اعتماد میکنم، باور میکنم، مؤمنان و ما کنم نبی نهی اول یک جواب است که به ذهن یک بدار در اقتدار رسیده بود. قرآن کریم خود کتاب الله هست، بسیار جفا در دل یک کسی میکرده که او را گفته نمیکنم و الله او را بیرون میکشد. یکان با چی میشن؟ در برمخه اخوت در دل یک بدار شد کشت باشه که اگر ما وقت رو نشد باز از غنیمت در منزل نرسد یا به احساس بیعدالتی صورت بگیرد مال برا نشود. الله میگه و ما کان لنبی ممکن نیست که لنبی ان یقل، ممکن نیست که خیانت بکند پیغمبر، ممکن نیست که پیغمبر خیانت بکند حق طلا ندهد. و من یقل هر که خیانت بکند یأتی بما قال یوم القیامه، میرد با آنچه خیانت کرده به روز قیامت. هر کس از دنیا خیانت با اون خیانت به روز آخرت حشر میشود. میرد افغانستان که فتح کرد حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه رو فتح تو با تعدادی از مردمهایی که مسلمان نشده بودند، اونا نمیفهمیدند که مسائل جهاد چی رقم است. بعضی چیزا را گفته بودند، حضرت عبدالرحمن عوض شد حالا در طول تاریخ که پیش می آمدن سوزن کسی برده نمی شد. بعد در این پل خوشتی کل قطعات از گریف را جمع کرد بر سخن را می کرد و بعد شد که من از پیغمبر خدا علیه السلام و اسلام شنیدم که می فرمون از کسی که بندی بود از بیت النار را جزده بودن اولا خودم را تصح می برد، از کسی که نار کونه هستی بین اونها را دوزدیم که الله خود را که زهر میبرد. یک گریان در موقعی سقوط جهاد شد، مجاهدین شد که هر کسی یک مسلمان میزن یک خلیفه را بردن به خاطر که در رفت خدا سرش خواهد برد و نکبود امون را پسا امیر هم از خود بودن و شما خیلی را برد برد برد یک گریان تا یک هم بلا نکبودن و کل گریان میکردن و با جان یکی مسلمان ها کل یا همسان چود کردن و اندازانی با علایی را با جنت هم میبرن نبود که مجاهده. هر کسی که با پیغم مناسب نیست ممکن نیست که پیغم بخشانت بکنند، هر کسی خیانت بکنند با خیانتش در روز قیامت حشر میشود. ثم توفا کل نفس باز کجا کجا داده میشود، هر نفس را ما کسبت من شد با هم لای زمان و به شانس تن نمیشود. اخمن تبع رضوان الله، آیا کسی که در طی خوشنودی خدا است که من با عبی سخط من الله می باشد مانند کسی که بازگشت به خشم خدا و مقواه و جهنم و بازگشت او دوزخ است و به سلمسی بعد جای رفتن است، دوزخ بعد جای رفتن است. می شود که کسی رضای خدا را بپیماید و کسی دنیا را بپیماید از دیش یک کنه با باشد در ممکن نیست. اون درجات من در الله ایشان بر مراتبی هستن نزد خدا، ایشان کسایی که بری سکون حرکت میکنن مراتبی دارن نزد خداوند متعال. و الله بصیر بما یعملون، الله بیناست به آنچه میکنن. لقد من الله علی المؤمنین، و تحقیق احسان کرد الله جل جلاله علی المؤمنین بر مؤمنان ابعث فیهم رسولا، بر انگامی که فرستاد مبعوث کرد در بینشان پیغمبر را من انفسهم از نفس خودشان من انفسه این مرکشان الله بهترین شخص را بهترین مکان برش انتخاب کرد. الله از نفس خود انسان ها پیامبر را برش استاد یدو علیهم آیاتی، می خواند برشان آیات های خدا را و یزکیه از شرک و نفاق پاکشان می دارد و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیمشان می دهد قرآن و الحکمه سخنان سودمند، حدیث پیامبر سخنان سودمند دارد و الحکمه علم را الله برش می دهد. عجیب است. ولی کی است انسان تعجب می کنه؟ خب ولی خود رواج همی شده که چنین اصلاحات اداری نی کارای شروع می کنه که کی اداره را می خواند. عزیزات و صحابه پیامبر نه اداره را بلد بوده، نه کدام پوانتو نخوانده بوده، هیچ چیز را نخوانده بوده، ولی ایمان به الله داشتن خائن نبوده. و من یتق الله ان تتق الله یجعل لکم فرقانا، هر کسی تقوا را پیشه کرد الله وسیله تشخیص و حق از باطل درشان میده. و اتق الله و یعلمکم الله، تقوا را پیشه کرد الله بر تو تعلیم میده، این بسترد الله بر تعلیم میده. ولی شما فکر بکنید اماراتی که اصحاب پیامبر کردند قیادتی که اصحاب پیامبر کردن، رهبری که اصحاب پیامبر کردن، کدام جندال امروز میکنن، کدام دکتر آواره امروز میکنن. الله شاید است که کن دیگر در تقوا است. تقوا را پیشه بودن الله علم برطب میدن، تقوا را پیشه بودن الله بر تو چیز رفت میدن که تو نمیفهمیدی رو به ظاهر و به نکتایی و به کلیشی نمیشه از مای مای وطن جور بکنه و کلای شکر نمیشه از وطن جور شد. آنچه ای را جور میکنن دین جورش میکنن، به تخریب دین کار نکنن، به تخریب دین کار بکنه الله ای وطن جور میکنن جورش میکنن. خیانت کن میشه از خیانت که از نکتایی دیپلوماتش نه خالی بایی طرف دالت کن میکنن میکردن بودی وطن جور میکنن. قصد رجال خود افغانستان نیست، هیچ کس دیگه نبوده باشد. آزادی وطن با کسایی که بخونشان نگه قردشان میکنند، ایمان داشته باشید. خایل نمیتونه ولو که پسر بوده باشی وطن جور بکنند. شما خبر ندارد که قسم به خدا به اندازه میلیون ها افغانی و دلار سیتوزی میشود. معاملات یک بیچاره یکی یک دو هزار تا رشوت بخوره بکنه، این رشوت کن بیان که مردم که کلی وطن فروختن و در خون خود فرو بردن، از معاملهشان به ده ها لکتار میخورن گیرن. اینه که پسان میکنن در هر وزارتی که بریم عجیب هم کسی پسان نمی کنن. یک دونه دیواره که جور کنن باز بگه دلک شد، کسی پسان نمی کنن از کجایی دلک شد. بنام این خاینایی که خدا به حساب که پیسر میدانن، خدا لکس میکنن، حضر میدانن، این میاز بگن الله جل جلاله او میفهم هم درجات بین الله، ایشان به مراتب یعنی نزد خدا و الله به آنچه که بنده آنچه می کنند به او دینا هست، به او دینا هست. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیمشان می دهد کتاب و حکم، سخنان سودمند در دین، سخنان سودمند است که جور تو کن خیانت نمی کنی، خیانت که نکردی همه چیز جور می کنی، خیانت نکنی. کسی که خیانت بکنه باز دیگه و هر قدر کن بیزت بوده باشد خیلی نیست. و حکمه دین، سخنان سودمند به منافع خود و جامعه است. و این کار من قبل و در ضلال مبین، هر آن بودن پیش از دین در گمراهی بسیار روشن، در گمراهی بسیار روشن بودن. صحاب می رفتن برای یک بودی که از سن تراش رو با او سجده می کردن، خسته خورما را می کشیدن، باز پچاک پچاک خوش میکرد، سر خود میکرد، دست برای جور، پای برای جور میگه، بازو را به بیشتار و کناز و جاس ها استاس ها میگه، سر موارش میمانه، باز میگه موار نگاه بکن بس که گشنه میشن، با آسایی که دست خدایش بکن با ترش میگه، یک وقت کل خدا بکن یکم گمراه بودم را با واسی از دین چنان عظمتی برش نصیب میکنن، چنان شجاعتی برش نصیب میکنن، تحجب انسان میکنه. در جی اصفهان جبهه مسلمان ها باقی امپراتوری روم به ایران رو برای شد. بعد از جا مندان این جبهه گفت از ایران که یک بار ما این چی میکنه ترسط میکنه حالت وزن جیشی از آخر خدا این طرفی میده که مسلمان ها اصلا ادواری عجیبی لباسشین رقم رقم نوی های عجیبی ایجا چطور آمدن؟ تا ایجا چطور آمدن؟ در مقابل قصد صفحه ها بگرفتن. بعد گفتی کسی رایی میکنی که من باش گفت میدارم، کسی رایی میکنم و یکی از اصحاب پیامبر خدا علیه السلام میاید امرویش گفت میدارم. بعد اگه گفت امرویش میسنه میدن در اخیل از خیمه رو بیرون نبرد و اصافر خود میه که شما صلاحیتون برشون بسپاریم. هر با مسلمان در راه میره تو سری اسب بودی از اسب برش پایین شو اسب را اختیارش بده، راه که قید بود اول اختیار بر مسلمان بودی که سر راه پیش شد. یه اسکرهای دیگر یکی را خب سعی میرن چون را دو در دو نیم در نفر اسکر هستیم. گفت نه، این مردم با الله ارتباط داره و شما نداره، این مردم یک دیگر را دوست دارن شما دوست نداره، این مردم هر که از نهی که دوست دارن نه مقابل ازن نگشانه بجنگه. بنابراین هر میکرده ایلا برسونی که اینا عدل میکنن خاین نیستن و شما با خاطر دنیایتان میجنده، همیشه رسوان ها پشتتان هست. کسی که رسوان داشته باشد نمیشد، اون نمیتونه کامیاب رو حاصل بکنن. الله که به جلاله از خود مردم با واسی از دین بدون این گواندون این دو شخصیت ها جد کرد. حال یک همیگه پس حکومت اسلامی توسط عقیده و تقوی میاید. این حکومت های اسلامی تواف کسی نمیدید که ظاهر جور بکنه، ظاهر جور بکنه سالت جور میشود، اصل ایمان برداشت شده را جور بکنه. اولا ما اصابت کن، آیا وقتی که رسید به شما مصیبتون رنج بر اصابتون مثلی ها رسانید دو چندی آن را با دشمن، با دشمن دو چندی از را رسانید. قلتم ان نهادا، قلتم میگوید ان نهادا، از کجا آمد این مصیبت؟ قل هو من عند انفسکم، آلی این شکست از جانب خودتان آمد. بار دیگری با دشمن دو چند در را رسانید، آیا شکست کردین من این دیگه کنم از طرف خودت شکست آمده خود خراب کردین جور بکن خود کامیاب میشه. قلتم ان نهادا، آیا میگن که شکست کردین از کجا خیلی شکست کردین؟ قلو رو ای پیان هو من این دیگه انفوسی کنی به سبب اعمالت است که از جانب خودت صورت گرفتن. خودت مسلمان هستی پشتو خودت شروع کردین، مسلمان هستی کسی کافر و کمانست استادی، مسلمان هست که ائتلافا را شروع کردی، از این خود را از دلیل میکنه، از این خود را از دلیل میکنه، این کار نکو و تقوا و دین و ارزش‌های باور داشته باش، الله هیچ وقت را دلیل نمیکنه. ان الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز تواناست. از جمله چی کرده؟ خود اصلاح بدی بس الله را اصلاح میکنه، بس قیادت را نصیب میکنه. و ما اصابکم و آنچه که رسید به شما یوم نخل جمعان، روزی که به هم آمدن تو گروه، تا به اذن الله و حکم خدا بود، ولی یعلم المؤمنین، برای این که متمیز سازد الله مؤمنان را. دو چیز شکست، دو چیز داشت، یکی که به حکم خدا بود، شما چرا حکم خدا را در زندگیتان تطبیق نکردین؟ دومی که مسلمان ها از منافق جدا شود. ولی یعلم الذین نافقوا، برای آن که متمیز سازد کسانی که منافق بودند. و قیله گفته شدن برایشان تعالو بیایید قاتلو فی سبیل الله، اوید فعو در رای خدا قاتلار و جهاد بکنید، اوید فعو یا دقا بکنید دشمن را، دشمن را سمیه بکنید. قالو گفتن لو نعلم قتال، اگر ما میدانستیم جنگ را لتبعناکم، البته پیروی شما را میکردیم. عبدالله ابن عبی سلول وقتی که برگشت با طرفدارای خودش بسان که شکست مسلمان را دید و مشکلات دید، بعد این بطفای دیگه در غم از اونا شریک کرد و گفتن که لو نعلم قتالاً لاتبعناکم، ما متاسف هستم اگر نفهمیم که شما با جنگ رو برو میشین، ما حتما در بروی شما ایستاده میشدیم. الان به حمل کفر یوم ایدن، آن مردم با کفر آن روز اقرب من حمل ایمان، نزدیکتر بودن از ایشان به جانب ایمان، با کفر از اسلام در نزدیکتر بودن. از خود حدیث پیامبر خدا علیه السلام نه، وقتی که جهاد فرض میشه کسایی که جهاد کردن اینا با کفر نزدیکتر هستن، نزدیکتر هستن با کفر از اسلام کردن. و ایتون گفت اینیست که لا اله الا محمد رسول الله روی گفت حل شد، نه، جهاد یک موضوعی هست که این در فرائض داخل است، در فرائض یا قولون اگه افواهی میبن به زبانهایشان ما رئیسه که قلوب آنچه که نیست در دلهایشان، والله اعلم بی ما یکتمون، الله دانتر با آنچه که میپوشن، الله با آنچه که میپوشن بازو که بایدن برای که نوع باور بین این دارن، باور بین این دارن. الذین قول لی اخوانی آنان که گفتن برای برادرانشان و قعد و باز نشستن لو اطاعنا ما قتلوا، اگر گفت ما را قبول میکردن ما خودی رو کشته نمیشدن. در حق شهده هم میره باز میگفتن، ایتو نگفتن که در خانه شهید بیت بشت بگم و فرزند عزیزم پدر شیرین تعزیز دادی و سبب عزت ما شد و از تو شد، ایتو نگفتن، ایتو برش نگفت مبارک بیده باشد او خونه که صبح انشاءالله شفاعت ما فرا میکند، مبارک بوده باشد این مراحل است که الله نصیب یک اون کسی نکنه و یستخده منکم شهده و جا کرده باشید کار خوبی نشکاره، ما گفته بودم که نرو بجرا این رقم کنه مرا نگرد لو اصان ما خودی دو اگر ما را قبول نیم کشتن هم میشدن. خل بگو ای پیغمبر فدرو عن انفسکم الموت، دفع بکنه از جمعیتان مرد را این کنتون صادقین اگر را تو هستیم. پس گفت ایسی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، ولا تحسبن، ما بندار الذین آنانی که قتلوا کشته شدن فی سبیل الله در رای خدا اموات مردگان، ما بندارید آنانی که در رای خدا کشته شدن اموات مردگان، بل احیاء بل اینها زنده هستن این دورده این یوزخون نزد پروردگارشان روزی میگیرن در جنت. اصحاب پیامبر علیه السلام وقتی که به شهادت رسیدن گفتن که الله از اینها استقبالی کرد بسیار بلندی و خداوند مخاطب برشان فرمود که چی میخواهید؟ گفتن یا الله همه چیز بر ما دادی و ما میخواهیم که به دنیا برگردیم باز شهید شویم، باز بیاییم باز برگردیم باز شهید شویم. الله میفهمه که چنین کاری را ما حکم نداریم. بنان آواز باز گفتن که یا الله خبر از این نعماتی که ما او را داریم او را برای اهل بیت ما برسانیم. الله خودی آیت نازل میکنه که وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا و ما پندارید آنان را که کشته شدن در راه خدا امواتن مردگان. او را مردگان نه که مرد دیگه دیگر آوری سرش خاک هم میدهد بل احیاء بل این ها چی هستن؟ متلذذون، اینا لذت میگیرن از زندگی و فرزخیشان این در راه نزد پروردگارشان یرزقون رزق میگیرن در جنت در نزد پروردگارشان رزق میگیرن فریقین بما آتاهم الله من فضله شادن با آنچه که الله داره ایشان را از بخششش و یستبشرون و خوشوقت میشن بالذین لم یلحقوا و سبب آنانی که به ایشان لم یلحقوا نپیوستن من خلفهم از پشت ایشان با پشت از اونها خوش میشن که کی است که به این سطح دیگر ایمان میارد و لازم شهادت را باز میگیرد علا خوف علیهم و به سبب آن که هیچ ترسی نیست در ایشان ولا هم یحزنون و نه ایشان اندوهناک شوند. مسلمان چی میکنن؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم خوش میشن به سبب آنانی که با ایشان نپیوستند از پس ایشان با آنها خوش میشن که یه حمد جهاد را پیش میبرند خداوند مدار شارفین شهید ببخشند الله را ببخشند. در ابتدای جهاد که کل رهبرا در سر جنازش آمده بود در سر چیش نمشته کرده بودن به یک اشارقی عزیز از ما بر عمر و بر نیازی و کی و کی سلام برسان که رفقای شما همش به بیراه رفتن رفقایتان به بیراه رفتن هر رهبر سر کی را میگی کنسید کنید سیسید راستید که بیراه رفتید که باید خدمی بود هنچی که به بیراه رفتید. ولی انسان هایی که باید به خط روان هستن اون شهده در اوجه انتظار میکشن شهده انتظار میکشن که سری سرزمین چی کسی حاکمی هست در سر ریاست جمهوری بیرق چی کسی رد میزند در محاکم کدام قانون میشود یتیم به کجا میرود دیوین به کجا میرود ایرا امید دارن که یک تعدادی هستن که در فکر بیازی هستن. الله اکبر سخت شهده از ما خفا هستن ایمان را شروع شدن سخت خطا هستن علا خوف علیهم ولا هم یحزنون سبب آن که ایش ترسی نیست در ایشان و نه هم غمگین می باشند یستبشرون به نعمت من الله خوشبخت میشان به نعمت خدا و فضل و فضل او و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین و ای که الله ضایع نمی کنه مزد مؤمنان را ضایع نمی کنه معنا کردیش تنها تو در راه خدا جهاد بکنی هیچ کسی در افغانستان نمی کنه الله برای تو مزایده هست دقیق شاید دیگر و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین هیچ کس جهاد نکنه تو به تنهایی در 30 میلیون انسان یک نفر جهاد بکنه الله برای تو خواهد پاداش نیست انتظار زیر نگش اقتدار چی میگه و نخواهی چی بکنی و اصلا تو قاعد شو خود خودت رهبر شو الذین استجابوا لله آنان که قبول کردن حکم خدا را و رسول از پیغمبر را من بعد ما اصابهم القهر بعد از آن که رسید به ایشان زخم للذین احسنوا و کسانی که نیکوکاری کردن منهم از ایشان و تقوا و تقوا پیشه کردن اجر عظیم پاداش بزرگ است. این آیت اشاره به غزوه حمر الاسد است به این آن که وقتی که مشرکین در جنگ پیروز شدن و در منطقه روحا رفتن او چه کسی کلیشان آمد ما چی کردیم؟ ما باید به مدینه منوره داخل می شدیم خانه مسلمان ها را چون می کردیم زنایش هم می گرفتیم کل اگیره می کشیم باید دنیا مدیم ما باید چند نفر را کشتیم ولی پس روان شدیم در این فکر افتیدم. یک بار گفتن که نه پس بگردن و این کار از سر بگیرن. پیامبر خدا علیه السلام از رجوعی از اونها خبر شد. خبر شد پیامبر خدا حکم کرد که آنانی که در غزوه احد شرکت کرده بودن صرف اونها برن ولو که زخمی باشن، کسای دیگر تازه نفس در این جبهه بدل شده نمی کنند. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام و حکم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با وصف مشترات و تهمفرگ داشتن از خانه بیرون میکنیم و مادشدن مسلمانان در برابر مقابله مشرکین در 8 کیلومتری مدینه منوره. این پیام است که یقینا عشق و علاقه مسلمانان با بدینشان برای ما شما تسکیل میکنند. الله هم در اینها چنین نیکوکاری کردن و از مخالفت امر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خود را نگاه کردن، پاداش بس بزرگی است.